दिलदार की कोई तो वजह बता दे इनकार की। बोतल से ज्यादा है तुझ में नशा, हाय नशा, हाय नशा, हाय नशा। हवा मजी सहारा दस दस गाड़ी चले गेल न किसे का के मैं ठारा। तू हाँ कर दे ऐसा कर दे तेरे घर क्या न मना कर दे तेरा गोरा बात तेरी तू बरात सुन दिल की बात पे आत्म हाथ किस किसने तू आख्या ते सलूट मारगी। अपनी पे आऊंगा दिल दौड़ा करके रोला डोला तेरा खाऊंगा। कुछ बुटेंगे कुछ टूटेंगे जो जो मारे ते रूटेंगे। ओ यार देख मेरा प्यार देख तू यार आके हथियार देख पाना तू बगाने ते कसूर।